sızırlı topumuz, and içmişizdir hepimiz. Özvanımız nimetimiz, vatan vatan canım vatan. Özvanımız nimetimiz, vatan vatan canım vatan. Vardır kaderin imanı, çiğneyelim şu düşmanı. Vermeyelim bu vatanı, vatan vatan canım vatan. Vardır kaderin imanı, çiğneyelim şu düşmanı. Vermeyelim bu vatanı, vatan vatan canım vatan. Vatan diye yanan özlem, şehit olmak benim hülyam. Ben ölsem de yaşar vatan, vatan vatan canım vatan. Ben ölsem de yaşar vatan, vatan vatan canım vatan. Vardır kaderin imanı, çiğneyelim şu düşmanı. Vermeyelim bu vatanı, vatan vatan canım vatan. Vardır kaderin imanı, çiğneyelim şu düşmanı. Vermeyelim bu vatanı, vatan vatan canım vatan.